گلهای تازه، برنامه شماره 28 در گلستان ارم، با همکاری هنرمندان ایرج، پرویز یاحقی و منصور صارمی. آهنگ ماهور از فریدون شهبازیان، شعر از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا برداران ایرج حقیقی و محمد جهانفرد. صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت: ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل ز نسیم سحری می آشفت، گفتم ای مسند جم، جام جهان بینت کو؟ گفت: افسوس که آن دولت بیدار بخورد. Thank you.

برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 28 بود که در ماهور اجرا شد.